شما همراهان گرامی، برنامه بامدادی امروز یک شنبه 11 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با اول ماه مه 2011 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. با گرامی داشته اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به همه کارگران و زحمتکشان جهان، به خصوص هموطنان کارگر در ایران تبریک عرض میکنیم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان دانمارک در شهر آهوس میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی است و برنامه‌های متنوع پخش میکند. با پوزش از اینکه برنامه امروز با 25 دقیقه تأخیر شروع شد. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان می‌رسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم از وبسایت iranifo.dk گوش کنید و برنامه ضبط شده را از طریق همین وبسایت و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز میتونید گوش کنید. شماره تلفن برای اطلاعات بیشتر 27 58 22 12. تکرار میکنم 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com، سایت اینترنتی ما iranifo.co هست. برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی، جوشید خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی. باید از ریشه براندازیم کهن جهان جار و بند، آنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گرد. طوری که اعلام کردم امروز 11 اردیبهشت ماه برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر هست ضمن گرامی داشته اول ماه مه روز جهانی کارگر، برنامه امروز بیشتر مربوط میشه به مطالبی در زمینه کارگری در ایران. ضمن این که این برنامه را خواهیم داشت، قسمت چهارم زندگی صادق هدایت رو تقدیم حضورتون خواهم کرد و همچنین نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته گذشته از فرزان فرامرزی خواهیم داشت. ما قبل از اون توجه شما را به خلاصه خبرهایی در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. مجلس شورای اسلامی چهارمین روز از بررسی جزئیات لایحه بودجه را در حالی سپری کرد که اختلاف محمود احمدی نژاد و آیت الله سید علی خامنه ای فضای مجلس را تحت شعاع قرار داده، به طوری که برخی نمایندگان خواستار تشکیل جلسه غیر علنی برای پرداختن به این مسئله شدند. شماری از نمایندگان همچنین در مجلس شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند و جریان انحرافی را به انتقاد گرفتند. در نشست بعد از ظهر شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نسبت به آنچه که برخی اتفاقات در دولت خواندند تذکر دادند. بریتانیا هر گونه مجازات اعدام در ایران را محکوم کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا با محکوم کردن اعدام در ایران گفت کشورش مجازات اعدام را در هر شکل آن محکوم می کند. مسئول روابط خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا افزود اعدام 4 نفر به وسیله طناب دار روز چهارشنبه 31 فروردین ماه در ملای عام در بندر عباس انزجار آور است، به ویژه که بر پایه گزارش ها 2 از آنها نوجوان بودند. این مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی ایران خواست مجازات اعدام را متوقف کند. بنا به آمار منتشر شده، ایران طی 4 ماه اخیر حدود 200 نفر را اعدام کرده است که این تعداد بیش از آمار اعدام شدگان در هر کشوری غیر از چین در سال 2010 میلادی به شمار می رود. وزارت نفت جمهوری اسلامی و قرارگاهی وابسته به سپاه پاسداران قراردادی 1 میلیارد دلاری امضا کردند. به گفته یکی از مدیران وزارت نفت، یکی از بزرگترین پروژه‌های گازی ایران به ارزش 1 میلیارد دلار به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فکور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی گفت که این قرارداد به صورت ترک تشریفات به قرارگاه وابسته به سپاه واگذار شده است. ترک تشریفات به این معناست که هیچ مناقصه‌ای برای واگذاری این پروژه 1 میلیارد دلاری برگزار نشده و قرارگاه خاتم الانبیا هیچ رقیبی برای امضای این قرارداد نداشته است. در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل مستقل کارگری در ایران خواستار توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شدند. در بیانیه صادر شده از سوی این 7 تشکل، قانون هدفمندسازی یارانه ها را عامل تبایی زندگی و معیشت میلیون ها خانواده کارگری و تعیین حداقل دستمزد 330 هزار تومان توهینی به کارگران خوانده شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. تعدادی از کارگران شمال خوزستان در مقابل فرمانداری مسجد سلیمان اجتماع کردند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که 400 نفر از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف شهرستان مسجد سلیمان با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود اعتراض کردند. بنابر گزارش اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان، این کارگران روز پنجشنبه نیز خواستار لغو قراردادهای موقت و جلوگیری از اخراج بی‌رویه کارگران شدند. در روزهای اخیر اعتراضای صنفی کارگران به پرداخت نشدن حقوق معوقه خودشان افزایش یافته است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز اول ماه می نوشت: طبقه کارگر ایران افسون بر بیکاری و سرکوب و خفقان زیر بار حذف یارانه ها، گرانی سرسام‌آور کمر خم کرده است. کانون نویسندگان ایران با اشاره به اینکه کارگران اجازه برگزاری جشن و مراسم آرام برای روز جهانی کارگر را ندارند افزود: موج کارگران و فعالان کارگری بازداشت، تهدید و ارعاب می شوند. ضمن آنکه از انعکاس اخبار مربوط به اعتراضها و اعتصابهای کارگری در مطبوعات ممانعت به عمل می آید. 24 استاد دانشگاه در اروپا و آمریکای شمالی طی پیامی به فعالان کارگر زندانی همبستگی خود را با آنها اعلام کردند. این اساتید در پیام خود با انتقاد از فشارهای امنیتی و قضایی علیه تلاش‌های به عمل آمده از سوی کارگران و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های کارگری نوشتند که جمهوری اسلامی نه تنها کنوانسیون‌های بین‌المللی را نقض می‌کند، بلکه همچنین قوانین مصوبه خود را به راحتی زیر پا می‌گذارد. دولت لیبی اعلام کرد در حمله موشکی نیروهای ناتو پسر قذافی و 3 نوه‌اش کشته شده، اما رهبر لیبی از این حمله جان سالم به در برده است. سخنگوی دولت لیبی تصریح کرد این یک عملیات آشکار برای ترور رهبر این کشور بود. معترضان سوریه از روز گذشته هفته تظاهرات سراسری اعلام کردند. در پی تداوم محاصره شهر درا در سوریه و کشته شدن 7 تن از معترضان در آن شهر، مخالفان بشار اسد این هفته را هفته شکستن محاصره در این شهر نامگذاری کردند و گفتند از امروز، یعنی دیروز، به مدت 1 هفته در شهرهای مختلف سوریه دست به راهپیمایی می‌زنند. روز شنبه حمله نیروهای نظامی با تانک و هلیکوپتر به مسجد عمری در شهر درا 7 کشته بر جای گذاشت. بنابر این گزارش‌ها ارتش سوریه شهر درا را همچنان در محاصره خود دارد و آب و برق در این شهر کاملا قطع شده است. آلمان میگوید 3 نفری که روز جمعه در شهرهای بخوم و دوسلدورف بازداشت شدند عضو گروه القاعده هستند و در صدد بمب‌گذاری در آلمان بودند. معاون دادستانی فدرال آلمان روز گذشته گفت که دستور بمب‌گذاری را یکی از اعضای بلندپایه القاعده مستقیما به یکی از این 3 نفر داده است. به گفته وی این گروه هنوز مکان مشخصی را برای بمب‌گذاری تعیین نکرده بودند. متاسفانه بر پایه این گزارش‌ها یکی از افراد بازداشت شده ایرانی است. اخوان مسلمین در مصر اعلام کرد خواستار در اختیار گرفتن 50% کرسی‌های مجلس مصر است. گروه اخوان مسلمین روز شنبه اعلام کرد قصد ندارد نامزدی برای مقام ریاست جمهوری مصر پیشنهاد کند، ولی مایل است 50% کرسی‌های مجلس این کشور را در اختیار بگیرد. در پی نشست شورای مشورتی اخوان مسلمین، اعضای این شورا را از تمایل خود برای تصاحب 45-50% کرسی‌های مجلس 508 نفری مصر در انتخابات ماه سپتامبر حدود 5 ماه دیگر خبر دادند. اتحادیه اروپا میگوید که هدف از مقررات جدید در رابطه با ممنوعیت داروهای گیاهی حمایت از مصرف کنندگان در مقابل عوارض جانبی داروهای گیاهی است که در مغازه ها برای فروش عرضه می شود. تحت این مقررات برای اولین بار فقط داروهای گیاهی که بر کیفیت آنها نظارت کافی شده باشد و سابقه مصرف طولانی داشته باشند به متقاضیان فروخته خواهد شد. اما تجویز کنندگان داروهای گیاهی و همینطور تولید کنندگان این گونه داروها نگران آن هستند که اجرای قوانین جدید به کار کسب آنها لطمه وارد می کند. راهی در این قسمت از برنامه توجه شما را به برنامه هفتگی نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی از آقای فرزان فرامرزی جلب می‌کنم. اما قبل از آن یادآوری می‌کنم که کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب در آمریکا در گزارش سالانه خود جمهوری اسلامی ایران را از جمله کشورهای ناقص جدی آزادی‌های دینی دانسته و هشدار داده که این شرایط در ایران رو به وخامت است. این کمیسیون روز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه در گزارش سالانه خود نام ایران را در کنار کشورهای اریتره، ازبکستان، برمه، پاکستان، ترکمنستان، چین، سودان، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، مصر، نیجریه و ویتنام گذاشت و همه این کشورها را به نقض آزادی‌های دینی شهروندان خود متهم کرد. بر اساس این گزارش که و یا گزارشی که این کمیسیون منتشر کرده، در سال گذشته در ایران وضعیت آزادی‌های بهائیان، مسیحیان و دراویش بدتر شده و حکومت ایران همچنان آزادی‌های دینی و باورهای مذهبی شهروندان خود را زیر پا می‌گذارد. در بخشی از این گزارش که اعضای این کمیسیون توسط رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب دموکرات و جمهوری خواه در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برگزیده می شوند آمده است، مردم در ایران صرفاً به دلیل باورهای دینی خود به حبسای دراز مدت، شکنجه و اعدام می شوند. حال توجه شما را به برنامه هفتگی نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی از آقای فرزان فرامرزی جلب می‌کنم تا چند لحظه دیگر. شکری، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. در خدمتتون هستم با اخبار نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت. خب در هفته‌ای که گذشت، ابتدای هفته روز شنبه 3 اردیبهشت ماه، یک خبر خوب برای جامعه بهائی ایران بود و اون هم آزادی آقای بهزاد ذبیحی، شهروند بهائی اهل ساری، پس از 15 روز بازداشت بود. آقای ذبیحی به قید وثیقه 10 میلیون تومانی در تاریخ 3 اردیبهشت از زندان تنکابان آزاد شدند. خب آقای ذبیحی همونجوری که در هفته گذشته هم خدمتتون عرض کردم، شنبه 21 فروردین ماه طی مراجعه‌ای که به ستاد خبری اطلاعات ساری به جهت پاسخگویی به برخی سوالات داشتن بازداشت شده بودند و در حالی که دادستان ساری قرار آزادی ایشون رو به قید وثیقه قبول کرده بودند، روز چهارشنبه 26 فروردین ماه از بازداشتگاه اطلاعات ساری به زندان تنکابا منتقل شده بودند که خب در نهایت شنبه 3 اردیبهشت ماه ایشون آزاد شدند. اما زندانیان بهایی مشهد که 9 نفر هستند و در زندان وکیل آباد مشهد زندانی هستند، مانند آقای ذبیحی، خب این خوش اقبالی رو نداشتن و مسئولین زندان از اعطای مرخصی به اونها خودداری میکنند. این 9 شهروند بهایی که 5 زن و 4 مرد هستند، در حالی دارن دوران محکومیت خودشون رو میگذرنن که از حقوق یک زندانی محروم هستند. این زندانی ها دارای محکومیت های از 2 تا 5 سال هستند و با اینکه نزدیک به 1 ساله که در وکیل آباد مشهد، زندان وکیل آباد، زندانی هستند، از حق مرخصی محروم بودند. مسئولین زیرب دلیل عدم اعطای مرخصی به این زندانی ها رو امنیتی بودن پرونده شون ذکر میکنه. اما آقای شکری در کنار تمام این اخبار زندان‌ها و دستگیری‌هایی که وجود داره، هفته گذشته در سایت‌های ایران دو خبر بود از برگزاری دو همایش که این دو همایش علیه دیانت بهایی بود و تبلیغ میکرد علیه دیانت بهایی و شهروندان بهایی ایران و اونها رو متهم میکرد به جاسوسی و ارتباط با بیگانگان. یکی از این دوره ها ویژه ائمه جمعه بوده در یزد برگزار شده و دوره دیگه یکی دیگر از این دوره ها هم توسط دفتر هماندیشی استادان دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شده بوده که حالا جالب هست من بهتون بگم که همونجور که میدونید شهروندان بهایی در ایران از این حق پاسخگویی به این اتهامات محروم هستند و اجازه ندارن که پاسخگویی بکنن و اگر هم خب شهروندی بخواد مستقلن این کار انجام بده، پاسخی بنویسه و در جایی منتشر کنه، قطعا باش برخورد میشه. اما روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه سایت اینساید آف ایران از تجمع دراویش گنابادی در شهر بیدخت در نزدیکی گناباد در شمال شرقی ایران خبر داد. آقای مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش نعمت اللهی در رابطه علت این تجمع اعلام کردند که این تجمع در اعتراض به هتک حرمت قطب دراویش گناوادی و تهدید به تخریب مزار سلطانی که یکی از عبادتگاه‌های دراویش هست انجام گرفته. آقای نورعلی تابنده که پیروانش ایشون رو مجذوب علی شاه میخونن قطب دراویش گناوادی هست که هفته گذشته به دلیل انجام مراسم تدفین درگذشتگان گناوادی در مزار سلطانی به دادگاهی در تهران احضار شده. آقای تابنده به معاونت در تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت متهم هستند. خب در همین روز و در حالی که دراویش گناوادی تجمع کرده بودند در بیدخت، رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی هم طی دیداری که با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی داشتند، بر ضرورت توجه به حقوق اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند و اعلام کردند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر رعایت حقوق اقلیت‌های دینی تأکید شده. همچنین رئیس قوه قضاییه اعلام کردند که نوید رو دادن که مشکلات قضایی اقلیت‌های مذهبی بر اساس طرح‌ها و لوایحی که در مجلس داده میشه برطرف بشه. خب در حالی که آقای لاریجانی مشغول ایراد این صحبت‌ها بودند، آقای وصال محبوبی شهروند بهایی ساکن ساری هم در پی احضاریه کتبی به ستاد خبری مراجعه و بازداشت شد. آقای وصال محبوبی برادر خانم سارا محبوبی هستند که قبلا به صورت شفاهی به ایشان گفته شده بود که خودشونو به ستاد خبری معرفی کنند. اما بعد یک روز پس از بازداشت آقای محبوبی، روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه، خواهر ایشون خانم سارا محبوبی با سپردن وثیقه 10 میلیون تومانی از زندان ساری آزاد شدند. خب در همین روز که خانم محبوبی آزاد شدند، دو شهروند بهایی دیگه در اصفهان اونها هم آزاد شدند، آقای فرهود اشتیاق و خانم انیسا مطهر، هر کدوم با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان دستگرد اصفهان آزاد شدند. اما دو روز بعد از این آزادی ها، یعنی روز پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه، یک شهروند بهایی در ساری مجددا بازداشت شد. آقای وجیه الله گلپور شهروند بهایی ساکن ساری بود که صبح روز پنجشنبه در پی احضاریه کتبی به ستاد خبری اطلاعات ساری بازداشت شد. یک توضیح رو من به شما بدم آقای شکری، این که آقای گلپور شهروند بهایی 71 ساله‌ای هستن که از بیماری قلبی رنج میبرن. ایشون ابتدا روز یک شنبه شخصی با منزلشون تماس میگیره و خودش رو بازجوی اطلاعات ساری معرفی میکنه و از آقای گلپور میخواد که خودش رو به ستاد خبری معرفی کنه. آقای گلپور هم اعلام میکنن که اگر قرار هست مراجعه بکنن باید احضاریه کتبی صادر بشه. احضاریه کتبی صادر بشه و ماموران اطلاعات چند ساعت بعد از این تماس به همراه احضاریه به منزل ایشون مراجعه میکنن و میخوان که صبح روز بعد آقای گلپور خودش رو به ستاد خبری معرفی کنه که در نهایت روز پنجشنبه ایشون به ستاد خبری مراجعه میکنن، از اونجا جهت تفهیم اتهام به دادگاه انقلاب و در نهایت در بازداشتگاه اطلاعات ساری مورد بازداشت قرار میگیرن. خب این بود اخبار این هفته، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون. از آقای فرزانه فرامرزی توجه شما را به ادامه برنامه امروز جلب می‌کنم.

کشتار و اعدام به سایر کشورها در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و هر سال هم تکرار شد که به تدریج اول ماه مه روز جهانی کارگر عنوان گرفت، چون اعدام شدگان شیکاگو عمدتاً آلمانی بودند. در سال 1933 میلادی حزب نازی آلمان روز اول ماه مه را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. صبح روز گذشته و در آستانه روز جهانی کارگر، تعدادی از فعالان کارگری استان کردستان ایران به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج فرا خوانده شدند. تعدادی از این افراد پیشتر نیز از طرف ستاد خبری احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. گفته می شود چند تن از این افراد پس از چندین ساعت بازجویی و تلاش جهت گرفتن تعهد از آنها برای عدم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر آزاد شدند. غلامرضا غلامحسینی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که از 14 آبان ماه 89 دستگیر و در بازداشت به سر می برد، سرانجام در ساعت 22:30 دقیقه روز هفتم اردیبهشت با سپردن قرار وثیقه 30 میلیون تومانی و کفالت 10 میلیونی از زندان رجایی شهر آزاد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه آزادی غلامرضا غلامحسینی را به خانواده و همه فعالین کارگری تبریک می‌گوید و امیدوار است هر چه زودتر آزادی همه فعالین کارگری را جشن بگیرد. بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر. در بیانیه آمده است کارگران حتی اجازه تشکل و گرفتن جشن و مراسم آرام را هم ندارند. اگر اول ماه مه یکی از خجسته ترین و خاص‌ترین روزهای جهان است، در ایران این روز حدیثی دیگرگونه دارد. حاکمیت اصرار دارد که برای لوس کردن این روز هفته کارگر اعلام کند. تشکل کارفرمایان، یعنی همان اتاق بازرگانی، 128مین سالگرد تأسیس خود را با کبکبا و دبدبه جشن می‌گیرد، ولی کارگران حتی اجازه تشکل و گرفتن جشن و مراسم آرام را هم ندارند. چه رسد که آزادانه به خیابان بیایند و فریاد دادخواهی سردند. هر گونه تشکل کارگری سرکوب می شود. فعالان شجاع کارگری امثال اوسانلو، مددی، شهابی، رخشان در زندان ها می پوسند. موج کارگران و فعالان کارگری بازداشت، تردید و ارعاب می شوند. روزنامه ها و مطبوعات از انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات و اعتصاب های کارگری منع می شوند. گذشته از این، طبقه کارگر ایران امسال افزون بر بیکاری و سرکوب و خفقان زیر بار حذف یارانه ها، گرانی و سرسام‌آور کمر خم کرده است. با این همه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز جشن و سرور کارگران، روز تجدید پیمان برای دستیابی به حقوق صنفی، اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر و امید به آینده روشن است. کانون نویسندگان ایران، کانون کارگران فکری، این روز خجسته را به طبقه کارگر ایران و جهان تهنیت می‌گوید. کانون نویسندگان ایران اول ماه مه 2011 میلادی برابر با 11 اردیبهشت 1390 خورشیدی. خبرگزاری هرانا در رابطه با نقض حقوق کارگران در یک سال گذشته به مناسبت روز کارگر بیانیه ای را منتشر کرده است. خلاصه این بیانیه در این رابطه است: امسال روز جهانی کارگر در حالی از راه می رسد که کارگران ایرانی همچنان از حقوق بنیادین خود محروم هستند. حقوق نقض شده کارگران ایران در طی یک سال گذشته شامل دو بخش است که بخش نخست حقوقی است که مستقیما از سوی حکومت در رابطه با کارگران نقض شده است و بخش دوم حقوقی را در بر می‌گیرد که تحت سیاست‌های حکومت که با اسناد حقوق بشری تناقض دارد، حقوقی از کارگران و قشر زحمتکش نقض شده است. جمعاً از 11 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی تا این تاریخ یعنی 10 اردیبهشت 90 گفته می شود 3,421,883 نقض موردی حقوق کارگران در ایران توسط واحد آمار نشر آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در 415 مورد گزارش حقوقی به ثبت رسیده است. بر اساس این آمار به ترتیب استانهای تهران، خوزستان، کردستان و قزوین بیشترین آمار نقض حقوق کارگران را در گزارشات ثبت شده به خود اختصاص دادند. بر اساس آمار فوق در این دوره زمانی 71 فعال کارگری بازداشت، 19 تن احضار، 13 تن از سوی دستگاه قضایی به 374 ماه حبس تعزیری و 11 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. همچنین در طی محدوده زمانی که مطرح شد دست کم 258 مورد تجمع و یا اعتصاب کارگری توسط واحد آمار نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که بیشتر این حرکت‌های اعتراضی در راستای عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران که طبق آمار گاهن حتی به 27 ماه نیز رسیده است و یا عدم برخورداری از حق بیمه، امنیت شغلی و امثال هم شکل گرفته است. از سوی به علت نبود امنیتی کافی در محیط کار، حداقل 158 نفر بر اثر سانحه کشته و زخمی شدند که بر اثر آن 90 تن کشته و 68 نفر زخمی شدند. بر اساس آمار ثبت شده بیش از 681 ماه پرداخت حقوق کارگران به تعویق افتاده است. مجموعه فعالان حقوق بشر موفق به ثبت بیش از 500,000 بیکار در کشور شده است که دست کم 10% ایشان از کار اخراج و یا با کم کردن نیروی کار مواجه شده و 90% نیز به دلیل تعطیلی کارخانه و یا نبود کار در بیکاری به سر میبرند و در این میان بیش از 15,000 کارگر نیز از حق بیمه درمانی محروم هستند. دیگه کانایی روزی که تا بازایی با این دل من با تو چه خواهم که غمهان سنگین است دلهان خونین است از سر تا با جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت این بیرد خونین را بر بام بلند تو خواهم بست می گفتم روزی که تو بازایی این خونه شکوفان را چون دست گل سرخی در پای تو خواهم ریخت این حلقه بازو را در گردن تو خواهم ریخت تشکل کارگری در ایران قطعنامه‌ای را به مناسبت روز جهانی کارگر صادر کردند. این قطعنامه مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی 7 تشکل کارگری را به آگاهی شما می‌رسانم. اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحاد و اعتراض جهانی کارگران به ستم و نابرابری نظام سرمایه‌داری است. این روز یادآور مبارزات کارگران جهان برای دستیابی به حقوق انسانیشان است. کارگران ایران همراه با کارگران جهان این روز را گرامی می‌دارند و هر ساله در اعتراض به شرایط غیر انسانی خود در این روز گرد هم آمده و به هر طریق برای به دست آوردن حقوق حقی خود فریاد برمی آورند. شور و شف رزمندگی کارگران در روز اول ماه مه و اعتراض آزادانه میلیونی آنها به شرایط زندگیشان در اکثر نقاط دنیا در حالی جهان را به لرزه می آورد که کارگران ایران علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی خود از قبیل برپایی تشکل و اعتراضات خیابانی، هر روز و هر لحظه در معرض شدیدترین تهاجمات به زندگی و معیشت خود قرار دارند. هر گونه اعتراض و حقایق کارگران با بازداشت و زندان پاسخ می‌گیرد، با طرح موسوم به هدفمند کردن یارانها که سرمایه‌داری حاکم با پشتیبانی نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری اجرای آن را آغاز کرده است، در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی و معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری هستند و کسی حق احضار آزادانه در این مورد را ندارد. با افزایش سرسام‌آور قیمت‌های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها، هر روز صدها و هزاران کارگر به صف میلیونی بیکاران رانده می‌شوند و در همین حال بیمه بیکاری را بیش از پیش به ضرر کارگران تغییر می‌دهند. اقدام به افزایش قیمت‌ها در مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی از کارگران می کنند و معیارهای دیگری برای حقوق بازنشستگی می تراشند. بیمه کارگران ساختمانی را در هزار توی راهروهای اداری ابتر می کنند. و در حالی که اقدام به افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کالای اساسی کردند، حداقل دستمزد کارگران را به طور توهین‌آمیزی 9% افزایش می‌دهند. از نظر ما همه اینا برای میلیون‌ها خانواده کارگری مستحصل از تأمین حداقل معیشت در شرایط کنونی معنایی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تأمین فقر و فلاکتی روزافزون بر آنها ندارد. اما ما کارگران نظارگر مرگ تدریجی خود و همسر و فرزندانمان نخواهیم شد. ما تعرض هر روزه به زندگی و معیشت خود را بر نخواهیم تافت و متحد و یک پارچه در مقابل فقر و فلاکت و بیحقوقی اجتماعی تعمیل شده بر خود ایستادگی خواهیم کرد. در این راستا ما کارگران ایران با ابراز انزجار از وضعیت موجود همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالباتشان را فرا می‌خوانیم و در شرایط حاضر خواهان تحقق بیدرنگ مطالبات زیر هستیم. در این بیانیه میشه گفت که 14 بند خواسته را مطرح کردند. من سعی میکنم که به طور خلاصه به آگاهی شما برسونم. بند یک قطعنامه مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر آمده است که آزادی بی قید و شرط برپایی تشکلهای مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات حق مسلم ماست. بند دو، ما جامعه‌ای را که اقلیتی صاحب ثروت و سرمایه‌های کلان باشند و اکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم تافت. از نظر ما افزایش 9% دستمزدها به ویژه با توجه به اجرای طرح قطع یارانه ها و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. بند سوم، ما خانه مو قراردادهای موقت برچیده شدن شرکت‌های پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم و دست جمعی، تأمین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار و زندگی هستیم. بند چهارم، دستمزدهای موفقه کارگران باید فوراً و بدون هیچ عذر و بهانه‌ای پرداخت شود. بند پنجم، اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه‌ای باید متوقف گردد. بند ششم، به رغم اینکه سازمان تأمین اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای اداری ثروت نجومی در ایران تبدیل شده است، ما این سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دریافت هزینه از کارگران بیمار است. ما بیمایه تأمین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه می دانیم و خانه اداره این نهاد به دست نماینده‌های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم. بند هفتم، ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و مردمی، خانه لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید شرط کلیه کارگران زندانی و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان و توقف فوری پیگردهای قضایی علیه آنها و برچیده شدن فضای امنیتی موجود هستیم. بند هشتم، ما خانه لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم. بند نهم، ما خانه برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هر گونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره‌مندی آنها از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم. بند دهم، کار کودکان باید ملغا گردد. برخورداری کودکان و والدین آنها از تأمین اجتماعی گسترده و کامل، امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگیشان، نوع جنسیت و وابستگی‌های ملی و نژادی و مذهبی میباید به رسمیت شناخته شود. بند یازدهم، ما دگرگونی خواهی را حق مسلم تمامی انسان‌ها در سراسر جهان می‌دانیم و با حمایت قاطعانه از مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی کشورهای خاورمیانه، هر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بندوبست دولت‌ها برای سمت و سو دادن به تغییرات از بالای سر مردم و دست‌اندازی و دخالت از سوی آنها در سرنوشت مردم کشورهای خاورمیانه را قویاً محکوم می‌کنیم. بند دوازدهم، ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و تعمیل هر گونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت‌ها را به هر بهانه‌ای محکوم می‌کنیم. بند سیزدهم، ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت‌های بین‌المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواستهای کارگران در سراسر جهان، خود را متحد آنها می‌دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین‌المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه‌داری تأکید می‌کنیم. بند آخر، بند چهاردهم، اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغا گردد. زنده باد اول ماه مه، روز زنده باد همبستگی بین المللی کارگران، اول ماه مه 2011 میلادی، 11 اردیبهشت 1390 خورشیدی. این قطعنامه مشترک را سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری امضا کردند. نبرن کراچی و کوبه نه این آفران زده. Thank you. روز جهانی کارگر و شرایط زنان کارگر در ایران. کارگران در ایران همچون تمامی کارگران جهان روز اول ماه مه را گرامی می‌دارند و به رغم تمامی محدودیت‌های اعمال شده بر تشکل‌های کارگری به هر شکل ممکن در اعتراض به شرایط حاکم برای دستیابی به حقوق اولیه خود فریاد می‌زنند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در زمینه یه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، گزارشی داره که این رادیو گفتگویی با کاظم کردوانی داره که توجه شما رو به این گزارش جلب می‌کنم. ماه می روز جهانی کارگر است. این روز یادآور مبارزات کارگران در سراسر جهان جهت دستیابی به حقوق اولیه‌شان است. در ایران نیز کارگران همراه با کارگران در تمامی جهان این روز را گرامی می‌دارند و هر سال در چنین روزی به رغم محدودیت‌های اعمال شده بر اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری، کارگران به هر طریقی که می‌توانند در اعتراض به شرایط حاکم برای به دست آوردن حقوق اولیه خود فریاد برمی آورند. زنان کارگر نیز همچون مردان در عرصه‌های گوناگون فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به تلاش می‌پردازند. این در حالی است که زنان به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز، وجود تبعیض‌های آشکار و مخفی، وجود تفکر جنسیتی، نابرابری شغلی میان زنان و مردان، امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند. این در حالی است که زنان بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. وضعیت و جایگاه زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروز ایران چگونه است؟ توضیحات بیشتر با کاظم کردوانی، جامعه شناس در آلمان. دو تا واژه‌ای رو اینجا می‌خوام استفاده بکنم، این دو تا واژه رو توضیح بدم. یکی واژه دستاورد است، یکی واژه پیامد است. در حوزه زنان و اتفاقی که در ایران افتاده بعد از انقلاب، در حوزه زنان پیامدهایی داشته این انقلاب که در تاریخ ما بی‌نظیره. پیامد رو به این مفهوم میگم که برخلاف دستاورد، پیامد همیشه خواست حکومت ها نیست. یعنی آنچه چه زنان ایران در این 30 سال، بخصوص در 20 سال اخیر انجام دادن در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، یک حرکت عظیم اجتماعی، ولی در حوزه زنان در خاورمیانه و در بسیار از کشورهای مشابه خودمون چنین حرکت عظیمی رو نداشتیم و این دستاورد جمهوری اسلامی نیست، بلکه پیامدهای آنچرا که انقلاب برای ما به اصطلاح ارمغان آورد یا به ما تحمیل کردن در واقع هست. در حوزه‌های شغلی زنان ها در حوزه‌های مدیریتی، در حوزه‌های خصوصی بسیار جایگاه برجسته‌ای دارند. در حوزه‌های دانشگاهی تعداد زنان عضو هیئت علمی زیاد هست به نسبت گذشته، به نسبت تعدادی که هستند در پست های مدیریتی دانشگاه نیستند. به ندرت یک بار ممکنه مثلا یه جایی یک استاد زن دانشگاه رئیس دانشکده بشه. بر اساس سرشماری 1986 ایران، یعنی آخرین سرشماری است، تعداد مردان شاغل 11 میلیون نفرند، تعداد زنان شاغل 900 هزار نفرند و این خود این تفاوت حتی از نظر شغل رو میشه نگاه کرد. علاوه میشود بر این مجموعه قوانین تبعیض‌آمیز و ضد انسانی که در قوانین مدنی ما، در قوانین که مجلس تصویب کرده، در حوزه‌های گوناگون. آقای کردوانی، در مورد حوزه‌های کارگری با توجه به مصوبه جدید دولت، نظر شما رو در مورد کاهش ساعت کاری زنان کارگر جویا میشم. در در حوزه زمینهای کارگری، این مصوبه اخیری که مجلس تحت عنوان کاهش ساعات کار زنان تصویب کرده بسیار قابل توجه، یعنی نه با امر مثبت بلکه باید بسیار توجه کرد و در این زمینه کار بشه و تبلیغ بشه و افشا بشه. صورت قضیه این است که خب زنان ساعت کارشون کم بشه و بتوانن به خانوادهشون، به بچه‌هاشون، یعنی پذیرفتن که زن و مرد برابر نیست. اما این یه بُعد ماجراست. کم شدن ساعت کار زنان به خصوص در کارخانه ها یه بهانه است برای کارفرمایان که عملاً زنان رو کمتر استخدام بکنن. با این ترتیب امنیت شغلی زنان به خطر میفته، ممکن است خانواده اون هم به خطر بیفته. زمانی که زنان ساعت کمتری در کارخانه یا در مؤسسات دولتی کار میکنن، عملاً یه اتفاق دیگه هم میفته. از مجموعه آموزش حین خدمتی که در مرسوم در حوزه‌های مختلف کاری ایران، از اونم محروم میشن. زمانی که از آموزش حین خدمت محروم میشن، عملاً ارتقای شغلیشون خیلی کند خواهد بود به نسبت مردان. زنان مجبور میشن اینطوری نیروی کار خودشون رو خیلی ارزونتر بفروشن. تو زمانی که استخدام کمتر باشه، ارتقای شغلی کمتر باشه، طبقات تولیده است و طبقاتی که مشکل مالی دارن عموما شوهر به تنهایی نمیتونه از پس مخارج خانه بر بیاد. در نتیجه زن حتما باید کار بکنه. به این صورت اخراج زنان کارگر بالا میره، چون کارخونه‌ای که به فرض به 100 تا کارگر نیاز داره و حساب میکنه با 40 ساعت در هفته کار بکنن، زمانی که 50 نفر از اینها مثلا گیرن به جای 40 ساعت 30 ساعت کار میکنن، طبیعتا آرام آرام گرایش کارخانه چون به سوی سوده زنان رو آرام آرام اخراج میکنن. الان چون روز کارگره باید این رو تاکید کرد، مجموعه کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون بیمه خارج شده اصولا، که بسیار هم زیاده تو ایران. این به دنبال خودش دستمزد زنان کارگر کم میشه. در نتیجه از طرف دیگه زنانی که رجوع میکنن به کار خانگی در تمیز کردن خونه، رسیدن به مثلا مسنها، طبع بسیار مهمش اینه که دیگه این زنها شامل هیچ قانون حمایتی جامعه نیستن. بیمه ندارن، امنیت شغلی هم ندارن. شکل ظاهری این که گویا این مسبب کمک است به زنها، به نظر من نگاه جامعه شناختی موقع که ابعاد گوناگون رو شما میبینیم، میبینیم کاملا یه مسببه ایست علاوه بر تمام مسببهای پیشین علیه زنان. با تشکر از آقای کاظم کردوانی، جامعه شناس در آلمان. Don't I'm going to go to the hospital. در این قسمت از برنامه توجه شما همراهان گرامی رو به بخش چهارم زندگی صادق هدایت جلب میکنم تحت عنوان یأس و سرخوردگی صادق هدایت. اینجا خواسته باشید چیز تازه‌ای نشیدم. زندگی به همون حماقت سابق ادامه دارد. نه امیدی است و نه آرزویی و نه آینده و گذشته‌ای. چهار ستون بدن را به کثیف‌ترین طرزی می‌چرانیم و شب‌ها به وسیله دود و دم و الکل به خاکش می‌سپاریم و با نهایت تعجب می‌بینیم که باز فردا سر از قبر بیرون آوردیم. مسخره بازی ادامه دارد. چهار ستون بدن را به کثیف‌ترین طرزی می‌چرانیم و شب‌ها به وسیله دود و دم و الکل به خاکش می‌سپاریم. درد دل صادق هدایت با دوستش شهید نورایی در نامه 13 فروردین 1326. سلام. به چهارمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی شنیدیم که اعضای خانواده سنتی و اشرافی صادق هدایت از شیوه زندگی او خرسند نبودند و لابد یکی از عوامل این ناخرسندی همان تسکین خواهی صادق هدایت از دود و دم بود که معمولاً در همنشینی با رفقای ناباب و به گفته محمود هدایت در جامعه پردد و دیو پیش می آمد. اما بدیهی است که رفقای به اصطلاح ناباب هدایت هم خود پرورده جامعه زمان خود هستند و بسیار عوامل پیچیده فردی، خانوادگی و اجتماعی در شکل گرفتن شخصیت آنها دخالت پیدا می کند و شاید حتی در مورد انسان حساس با مطالعه و هنرمندی مثل صادق هدایت هم نتوان چنان تصوری داشت که از جهانگیر هدایت، داستان نویس و فرزند عیسی خان برادر ارشد صادق هدایت می شنویم. صادق هدایت یک انسانی بود که به عقیده بنده در یک زمان غیر متعارفی، در یک مکان غیر متعارفی اصلا به وجود اومد. یعنی او نباید در ایران زاده میشد، نباید به زبان فارسی مطالبش رو مینوشت و نباید یه چنین زندگی میداشت. او خیلی لیاقتش بیش از این بود. بله، صادق هدایت شخصیت ممتازی بود، اما همان موقعیت تاریخی از جامعه متحول ایرانی بود که در نقطه ی سیر زمانی خود از فردیت‌های متفاوت شخصیت‌های متفاوت می‌پرورد و در اون میان یکی هم صادق هدایت می‌شد. نظر جنبالی رو بنده می‌پذیرم، منتها یک مطلبی رو می‌خوام خدمتتون عرض کنم. بله، در صادق هدایتی که ساخته شد از دبستان و دبیرستان و معلم ها و خانواده و حتی اون لله ها و مستخدمینی که در منزل بودن، اینا هر کدوم یک اثری گذاشتن که چنین شخصیتی ساخته بشه. ولی وقتی این شخصیت ساخته شد، اجتماع نتونست این شخصیت رو اونطوری که باید و شاید نگاه داره، کمانجد دست داد. به هر حال در همان اجتماعی که نتوانست به قول جهانگیر هدایت شخصیتی مثل صادق هدایت را اونطور که باید و شاید نگه دارد، بسیاری از شاعران و نویسندگان مخصوصا در سالهای بعد از سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق و قدرت گرفتن سلطنت دچار یأس شدند، به مواد مخدر پناه بردند و گروهی از آنها با مرگ نابهنگام از جهان رفتند. زمان صادق هدایت چنان که دوستانش هم گفتند، بیش از اون که تحت نفوذ یاران قرار بگیرد، بسیاری از یارانش خود را به نفوذ او می سپردند. ظاهراً صادق هدایت در زمانی که بوفگور را می نوشت، یعنی پیش از سال 1315 که سال انتشار این کتاب است، از میان مواد مخدر حداقل در مصرف تریاک تجربه داشت. دکتر تقی تفضلی، رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه تهران، در اشاره به این موضوع گفته است: اولین باری که صادق هدایت را دیدم مهتاب شبی بود در تابستان سال 1316 شمسی در بهشت آباد تهران در خدمت آقای دکتر سید صادق خان گوهرین استاد دانشگاه تهران. ما جلوی دکه‌ای نشسته بودیم، در حدود ساعت 10 شب بود که از میان سایه روشن مهتاب از وسط خیابان سایه‌ای به نظر رسید که جلو می اومد. وقتی که سایه نزدیکتر شد معلوم شد آقای صادق هدایت است. دکتر گوهرین که ایشان را می شناخت سلام کرد و مرا به ایشان معرفی کرد. منظور از دکه بهشت آباد قهوه خانه است. در آن ایام بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، نقاشان، شعرا و به خصوص نوازندگان و موسیقیدانان و اشخاصی که متظاهر به ذوق و هنر بودند در این محلها رفت آمد می کردند و کمی هم تریاک می کشیدند. این امر عادی بود، ولی باز خیال نفرمایید که صادق هدایت اگر به قهوه خانه می رفت مثلا در گوشه‌ای دراز می کشید و می افتاد و احیانا قهوه‌چی کثیفی به او تریاک می داد. نه ابدا، با صادق هدایت همون صادق هدایت میخانه بود، یعنی مردی بسیار تمیز و خوش لباس و پاکیزه و متین و موقر در گوشه ای که تمیزتر بود می نشست و تا اواخر شب یک نفر که تمیزتر بود و بلد بود تریاک به کسی بدهد یک بستی کوچک خدمت آقای صادق هدایت می برد که ایشان می کشیدن. در پایان بخش اول بوفکور راوی داستان با تجربه‌ای که صادق هدایت از کشیدن تریاک داشت میگوید: بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم، آتش که گل انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم، چند پک وافور کشیدم و در عالم خلسه به عکس ها خیره شدم، چون میخواستم افکار خودم را جمع بکنم و فقط دود اسیدی تریاک بود که میتوانست افکار مرا جمع آوری کند و استراحت فکری برایم تولید کند. کم کم افکارم دقیق، بزرگ و افسونامیز شد. در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم. از قید بار تنم آزاد شده بودم، یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارا. در امواج گوتور بودم که پر از نوازش های اسیری بود. کس دیگری که از تجربه صادق هدایت در مصرف تریاک گفته است تورج فرازمند، روزنامه نگار، مترجم و مدیر سابق خبر رادیو تلویزیون ملی ایران است که اشاره به سال 1323، یعنی 7 سال بعد از آشنایی دکتر تقی تفضلی با صادق هدایت در قهوه خانه بهشت آباد می کند، اما با روایتی کاملا متفاوت از وضع و جو این قهوه خانه ها. هدایت خیلی آدم وسواسی بود و این هم یکی از تضادهای او بود. از یک طرف آدمی بود تمیز و وسواسی و از طرف دیگر به پسترین و کثیفترین و آلوده‌ترین مکان‌ها رفت آمد می‌کرد. حدود سال‌های 1323 بود، پیش از آن که به فرنگ بروم. یک مرتبه مرا به خرابه برد بالای لاله‌زار نو. در آنجا توی یک غار بیغوله کثیفی یک عده معتاد مثل اشباح نشسته بودند و تریاک می‌کشیدند. این آدم تمیز و وسواسی نشست و همان وافور همگانی را به دهان گذاشت. ظاهراً صادق هدایت علاوه بر تریاک از مواد مخدر گردی مثل کوکائین هم استفاده می‌کرد. تورج فرازمند در این مورد گفته است: در اینکه هدایت مواد مخدر مصرف می‌کرد هیچ شکی نیست، اما درجه اعتیادش رو من نمی‌دونم. یک بار در پاریس با هدایت و بیژن جلالی خواهرزاده او برای نهار رفتیم. هدایت علنی و بدون هیچ گونه پرده پوشی گردی از جیبش درآورد و مصرف کرد. حتی قدری هم به من و بیژن جلالی داد که ما هم کشیدیم. انبر خامعی، نویسنده و محقق که از آشنایان نزدیک صادق هدایت بوده است، در کتاب 4 چهره اشاره به این موضوع می کند که صادق هدایت در سالهای آخر با حسن قائمیان خیلی نزدیک بود و با هم مواد مخدر استعمال می کردند و بعد می گوید: به هر حال هدایت در این سالهای آخر گرفتار انحطاط روحی و اخلاقی شده بود. بیش از گذشته به مواد مخدر و مشروب پناه می برد. کار تحقیقاتی را در متون پهلوی به کلی کنار گذاشته بود. کار ادبی جدی هم نمی کرد. تنها آثاری که در این سالها از او منتشر شده 2 ترجمه از آثار کافکاست که با همکاری قائمیان انجام داده است. اما این صادق هدایتی که در فاصله سالهای 1308 تا 1324، یعنی به مدت 16 سال اولین داستانهای کوتاه به سبک اروپایی یا غربی را عرضه کرد و پیشگام داستان نویسی جدید در ایران شد، و آنگاه با تجربه بیشتر مجموع داستانهای دیگری منتشر کرد، زبان گفتاری فارسی زمان خود را به کار گرفت و گفتگو در داستان را به فراخور شخصیت و فرهنگ طبقاتی اشخاص آورد، با شور دقت آثار نویسندگان معتبر غربی را در شیوه های از رمانتیسیزم گرفته تا رئالیسم و سمبولیسم و سورئالیسم و مدرنیسم خواند و از آنها بهره گرفت و داستانهایی با این شیوه ها یا ترکیبی از آنها نوشت، برای اولین بار اهمیت پژوهش در فولکلور یا فرهنگ توده را در مقالاتی نشان داد و خود نیز به گردآوری نمونه‌هایی از آن پرداخت، زبان پهلوی آموخت و چند متن باستانی را به فارسی زمان خود برگرداند، برای اولین بار با روش علمی ربایی‌هایی را که می‌توانست از عمر خیام باشد از میان بیش از 1000 ربایی منسوب به او برگزید و با مقدمه مفصل در شناخت فکر، فلسفه و هنر خیام منتشر کرد و در طنز با شیوهی هنرمندانه و گیرا با مایه نقد اجتماعی و ادبی مجموعه وقوق صاحب و بلنگاری را ارائه داد و این همه و بسیار کارهای با ارزش دیگر را در این 16 سال به انجام رساند، به چه علت یا علتهایی به چنان یأس و سرخوردگی دچار شد که درست در زمانی که پس از اون همه اطلاعات و تجربه میتوانست داستانهایی بهتر از آنچه نوشته بود بنویسد و پژوهش‌های جامع‌تر از آنچه کرده بود بکند، دیگر چیزی با ارزشی ننوشت و سرانجام هم در غربت به زندگی خود خاتمه داد. این واقعیت تلخ و پیچیده بسیاری را سخت متعجب و سخت اندوهگین کرد. دکتر احسان یارشاطر با همین تعجب و اندوه میگوید: البته در این حال هم برای کسی که آشنا با خودش بوده یک نوع تأسفی که مردی با این استعداد و تا این اندازه بیدلیل به نظر بنده اینقدر سرخورد و مایوس بود و تاب زندگی رو نیافت، چون زندگی همین است که هست، اشخاصی همین زندگی رو میبینن دائما قهقه میزنن و از خندهشون قطع نمیشه، یک حسی همه سوردن نگاه میکنه همش احساس کثافت و هرزگی و نکبت و بدبختی و اینا میکنه. خب این بستگی به طبیعت و ساختمان ذهنی افراد داره. من چون خودشم میشناختم باش مانوس بودم، البته یه نوع تأثری حس میکنم از این که همین احوال بر خود من گذشته باشه تا یک حدی، و میگم چقدر حیف بود که اینطور. بسیاری از صاحب نظران با اشاره به این نکته که صادق هدایت در داستان زنده بگور که آن را در 11 اسفند 1308 در زمان تحصیل در پاریس نوشت گفته است، کسی تصمیم به خودکشی را نمیگیرد، خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و در سرشت اونهاست، نمی توانند از دستش بگریزند، اقدام به خودکشی اول در بهبوهه جوانی او را مقدمه بر خودکشی او در 48 سالگیش می دانند. اما جهانگیر هدایت در مورد اقدام به خودکشی اول صادق هدایت علتهای دیگری را برمی شمارد. ببینید علت اصلی نمی شود برای خودکشی بار اول هدایت در نظر گرفت، ولی اگر ما نامه هایی که قبل از خودکشی و حتی بعد از خودکشی برای خانواده فرستاده و مخصوصا کارت پستال ها، شما میبینید که صادق هدایت از چند مسئله به شدت رنج میبره. یکی، درسی که میخونه مورد علاقش نیست، از طرف دیگه متعهد است که باید این درس را بخواند، از جانب دیگر پدرش بسیار به او فشار میآورد که باید درس بخوانی و یک مدرک بگیری، از طرف دیگه از نظر بدنی هم صادق هدایت گرفتاری های زیادی داره، مرتب در کارپوسالاش چشم درد، سرماخوردگی. و بعد یه مسئله جالب این است که اینها همه با مالاریا میرفتن به پاریس، هم پدرم مالاریا داشت، یعنی میگفتن تب نوبه. اصلا تب نوبه یک بیماری خیلی عادی بود برای تهرانی ها که اینا این تب بیاید و اینها یه چند روزی این تب را تحمل کنن بدن از جاشون بلند شد. بنابراین صادق هدایت هم گرفتاری چشم داشته، هم گرفتاری تب نوبه داشته و هم به خاطر سرما رنج بودن بدنش و سرد بودن هوای فرانسه و پاریس بسیار سرما میخورده، پس این مشکلات بدنی هم خودش. و یکی از عجایبی که شما در این کارپوسالا میبینید است که همیشه این مشکلات بیماری ها و از این قبیل مشکلات شب امتحان حادث میشده که امتحانات ایشون رو هم به خطر میداده. و یه مسئله دیگه هم به پولیش بوده. صادق هدایت یک بورسیه بوده از طرف دولت ایران و مقدار پولی که بهش میدادن برای برنامه هایی که ایشون داشتن کافی نبوده، مثلا مقدار جدی کتاب میخریده. و بعدش هم صادق هدایت اون کنجکاوی که در او هست میخواسته همه جاره بره ببینه. مثلا شما میبینید که در فصل تابستان به تمام پلاژهای معروف فرانسه مثل لوهافر و مثل دوویل و غروزالک ایشون مسافرت میکنه و میره اونجا که تمام دوستانش هم به دنبالش میرن. خب اینا همه خرج داره. آیا میتوان پذیرفت که جوانی پر از شور زندگی و سرشار از عشق به آموختن و نوشتن و در عین حال اهل بهره‌گیری از لذت‌های طبیعی حیات به علت‌های مانند اجبار در تحصیل رشته‌ای ناسازگار با تب، بیماری‌های مثل چشم درد، سرماخوردگی و مالاریا و بیپولی اقدام به خودکشی بکند؟ اما خودکشی او در آخرین سفرش به پاریس مسلماً اگر به علت وجود چنین کششی در خمیره و سرشت او نبود، می توانست علتهای شناخته تر و روشنتری داشته باشد. صادق چوبک نویسنده و دوست نزدیک صادق هدایت درباره علل خودکشی او گفته است: یکی از علل خودکشی صادق این بود که دستگاه او را تحویل نمی گرفت. هدایت می خواست بدون اینکه سر پیش کسی فرود آورد و یا چاپلوسی و چاخان کند، او را برای کاری که خوب بلد بود محترم شمارند و به هنر او ارج گذارند. هدایت فرانسه را خوب می دانست و در کار زبان پهلوی کوشش ها کرده بود. داستانسرای خوبی بود و از همه گذشته آدمی خوبی بود. به تمام معنا شریف بود. دستگاه روز به روز مرتبه اشخاص غیر صالح را بالا می برد و تو سر اشخاصی چون هدایت می کوبید. مثلا در جشن هزاره فردوسی که در سال 1313 در تهران برپا شد، از شرکت کنندگان ایرانی حتی نامهای سید محمد تدین و اورنگ و زین العابدین رهنما به چشم می‌خورد، ولی از هدایت دعوت نشده بود. نقاشی بود ارمنی به نام درویش پرورده ایران که مجالس شاهنامه را به تشویق هدایت کشیده بود و خودش با پرده‌های نقاشیش در جشنواره بود و هدایت نبود. رسمه گذشته شرخشناسان بزرگی مانند پروفسور هانری ماسه و آرتور کریستنسن که به شخص هدایت ارادت داشته و کارهای هدایت مورد ستایش آنها بود در جشن بودند و هدایت را کشورش به دور انداخته بود. او را ندیده می گرفت و وقتی سراغ او را می گرفتند به دروغ با آنها گفته می شد که در سفر است. کدام احمق باور می کرد که در گرما گرم جشن فردوسی هدایت به سفر برود؟ آخر به کجا؟ آنها خودشان را خر کرده بودند. درست است که هدایت به روی خود نمی آورد، ولی دلش خون بود و از اینکه او را به هیچ روی تحویل نمی گرفتند سخت دلخور بود. درست است که هدایت در چاپ و انتشار کتابهایش بدبخت بود و به جان کندن مثلا سه قطره خون را در 300 نسخه به خرج خودش چاپ کرده بود و بعدها بوف کور را خودش روی کاغذ ازالیت نوشت و نسخ معدودی به چاپ رساند، آن هم در هندوستان و زیر جولکی و با هزار ترس و لرز. ولی بالاخره او وجود داشت و کارش ارزنده بود. میبایست دنبالش بفرستند. محیط هدایت به او توهین کرد. چند نفری هم که مثل ما به او ارادت داشتیم کاری از دستمان بر نیامد. سهل است خود ما را هم کسی داخل آدم حساب نمی کرد. ولی آخر او یک سر و گردن از خیلی ها بلندتر بود. فقط جرمش این بود که چاپلوسی و کولیسی بلد نبود. هدایت تا مرد شرافت اخلاقی خودش را حفظ کرد. به هیچ مقامی سر فرود نیاورد. میدانم که هدایت خیلی دلش میخواست مردم او را بشناسند و مورد احترام همه باشد. ولی بدبخت هدایت تا مرد گمنام و حسرت زده و بدبین و خشمگین و ناراضی بود. دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، استاد سابق اقتصاد در دانشگاه‌های انگلستان، امریکا و کانادا و استاد ادبیات مدرن و کلاسیک فارسی در دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه آکسفورد، که علاوه بر کتاب‌های متعدد علمی چند کتاب درباره صادق هدایت به زبان انگلیسی نوشته و منتشر کرده است، از آن جمله صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، در گفتگویی که درباره طنز صادق هدایت با او داشتم به دشواری یافتن پاسخی برای علل واقعی خودکشی صادق هدایت اشاره کرد و گفت: پاسخ به این سوال مشکله با داشتن اطلاعات دقیق، اما آنچه میشه بیان کرد به حال بر اساس روانشناسی مدرن این هست که تقریبا هر کسی اقدام به خودکشی میکنه گرفتار یک افسردگی شدید هست یعنی آدم گرفتار افسردگی شدید نباشه اقدام خودکشی نمیکنه. خیلی آدم ها هستن که در سختترین شرایط زندگی هستن ولی دچار افسردگی شدید نمیشن یا نشن یا افسردگی خفیف میشن یا هرچی هست خودکشی نمیکنن یا اقدام نمیکنن. بعضی اقدام میکنن ولی کن موفق نمیشن، بعضی اقدام میکنن و اعلام میکنن به این ترتیب نجات پیدا میکنن. ولی در هر حال آنچه میشه به زیرست قاطع گفت این است که هدایت در 1928 وقتی این اقدام کرده در حال استیصال بوده، یعنی اینکه دچار افسردگی شدید بوده. همچنین وقتی که در پاریس خودکشی کرد بیشک به خاطر اوضاع احوال شخصی و اجتماعیش رفت پاریس به امید اینکه بتونه اروپا بمونه و برنگرده به تهران. در همین جهت به هر دری زد. این آدم دو سه ماه چهار ماه مرخصی استعلاجی گرفته بود که اون حقوق مختصری رو که دانشکده هنرهای زیبا بهش میداد بهش میپرداختن و اگر برنمیگشت بدون اینکه دستش به جای بند باشه هم اون حقوق از دست میرفت و هم شغلش، ولی گذشته از اون اجازه اقامت بهش نمیدادن. این سه چهار ماه به هر دری زد، حتی فکر کرد که بلکه بیاد لندن پیش مسعود فرزاد، فکر کرد بره ژنو پیش جمالزاده که اتفاقا بدبختانه موقع جمالزاده تو ژنو نبود و تا برگشت کار از کار گذشته بود. نکته این هست که ما دو چیز رو از هم تفکیک کنیم. یکی دید به اصطلاح بدبینانه است یا دید خیلی انتقادی نسبت به اجتماع، نسبت به زندگی، نسبت به دوست آشنا و دشمن هر کی. این الزاماً منجر به خودکشی نمیشه، ولی من دارم میگم در نقطه‌ای که خودکشی انجام میشه، من حرف من نیست، حرف روانشناسی متداوله، در نقطه‌ای که خودکشی انجام میشه اقدام بهش میشه، اون آدم نظرش راجع به دنیا هر چی بوده، فلسفه‌اش غیره هر چی بوده، اون آدم اون لحظه دچار افسردگی شدیده. به این معنی این افسردگیش که غلبه میکنه. هدایت بیشک دچار افسردگی و ناراحتی بود وقتی که رفت از پاریس، ولی رفت به امید اینکه به خاطر تغییر محیط، به خاطر امکانات جدید فارغ بشه، بهش غالب بشه و بتونه به زندگیش ادامه بده. اینایی که من میگم تصور نیست، از نامه‌هاش پیداست. نامه‌هایی که اون دوره می‌نویسه کاملا نشون میده به این در اون در میذاره، میره دکتر می‌بینه برای اینکه گواهینامه بگیره به امید اینکه مرخصیش تمدید بشه. به این در اون در میذاره که ویزای سوئیس بگیره بره پیش جمالزاده، مینویسه که من در خیالم برم لندن، تو خود پاریس تقلا میکنه، تمام این کوشش ها رو میکنه و بعد میرسه به آخر دوره مرخصیش که نه بهش اجازه اقامت دیگه خواهند داد، نه پولی در میان خواهد بود و تو این حسابه زمنن میزنن شوهر خواهرش هم ترور میکنن در شرایط که تمام خانواده رو دچار فاجعه بزرگ میکنه. و این خب طبیعتاً کسی که در اون حالت ظرافت و شکنندگی روانشناختی وجود داره، درست موقعی که تمام راه ها بسته شد یک مرتبه اون سر زندگیش هم با یه همچین فاجعه عظیمی روبرو شده. این واقعه منجر شده به اینکه دچار افسردگی فوق العاده شدید بشه و خودکشی بکنه. چهارمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی درباره علل یأس و سرخوردگی و خودکشی صادق هدایت نظرهای دیگری خواهیم شنید و پس از آن به بررسی آثار داستانی صادق هدایت خواهیم پرداخت. خدا نگهدار. Yepyeni bir hayat doğar bizde ve ülkede. eğer halkların bayramı birliğin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. بردگی نفرین به جور بیشمار نفرین به رنج و بردگی نفرین به جور بیشمار ما را ببین چه ناله ها ماندست از این روزگار ما را ببین چه ناله ها ماندست از این روزگار Kargar, kargar, avale morme ruze to. از طرف تشکل‌های ایرانی در خارج از کشور فراخوان سراسری دادن به مناسبت بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر، که در بعضی از کشورهای جهان برای بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر تظاهرات برگزار خواهند کرد. در فراخوان این تشکل‌های پشتیبان کارگری که 79 تشکل و نهاد ایرانی و همچنین شخصیت‌های مختلف کارگری اعلام پشتیبانی کردند، در کشورهای مختلف تظاهراتی برگزار خواهند کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است که بزرگداشت روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت سال 1390 خورشیدی در فضای دگرگونی خواهی و در تداوم جنبش پرتوان کارگری و جنبش سبز همچون فرازی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. امروز 32 سال از انقلاب بهمن 57 که یکی از خواستهایش عدالت اجتماعی بود می گذرد. طبقه کارگر ایران نه تنها به عدالت اجتماعی نرسیده، بلکه از داشتن اصلی ترین حق خود یعنی داشتن تشکلهای مستقل صنفی نیز محروم است. جمهوری اسلامی ایران به جای پاسخ مثبت به درخواستای به حق کارگران، هر گونه دادخواهی را با اخراج، سرکوب، زندان و شکنجه پاسخ می دهد. منصور اوسانلو، مبارز سندیکای مستقل و سمبل کارگران زندانی که به خاطر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران به 6 سال زندان محکوم شده است، به رغم درخواست مکرر آزادیش از سوی مجامع بین المللی کارگری و فعالان جنبش های مدنی همچنان در زندان به سر می برد. کارگران و زحمتکشان ایران، نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری و کنشگران جنبش کارگری برای تأمین حقوق صنفی، اجتماعی و سیاسی خود در پیکاری سهمگین علیه حکومت استبدادی و نهادهای بزرگ انحصاری نظامی و راندخاران فاسد حاکم بر ایران درگیرند. آنها می‌کوشند با اعتصاب، گردهمایی، تظاهرات اعتراضی و تحصن به حقوق خود دست یابند. آگاهان جنبش کارگری و فعالان سندیکایی مبارزه قهرمانانه خود را در زیر شدیدترین فشار و سرکوب دولت جمهوری اسلامی و به بهای سنگین زندان، فقر و بیخانمانی به پیش می‌برند. آنها در این نبرد عدالت خواهانه از پشتیبانی دیگر جنبش های اجتماعی برخوردارند، امری که زمین ساز پیوند مبارزه آنها با جنبش گسترده دموکراتیک و ملی ایران می باشد. تشکل های مستقل کارگری در سالهای اخیر خواستای جمعیت بزرگ کارگران، زحمتکشان و کارکنان بخش‌های تولیدی و خدماتی را در منشورهایشان تدوین کردند. مطالبات صنفی، مطالبات سیاسی و اجتماعی از جمله این خواسته هاست. دستمزد، پرداخت فوری دستمزد معوقه کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزدها با دخالت نظر نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران، تأمین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزدبگیران، توقف اخراج و بیکارسازی کارگران، لغو قراردادهای موقت، افزایش حقوق بازنشستگی و رفع هر گونه تبعیض در پرداخت آن، بهره‌مندی بازنشستگان از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، تشکل به رسمیت شناختن بی قید و شرط حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب، برچیده شدن کلیه نهادهای دستساز دولتی از محیط‌های کار، تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران، برخورداری تمام بیکاران از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار، تعطیلی رسمی اول ماه مه و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور و لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز از مطالبات صنفی کارگران ایران است. در زمینه مطالبات سیاسی و اجتماعی کارگران ایران، آزادی فوری بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، به رسمیت شناخته شدن بی قید و شرط حق اعتراض، تجمع، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، لغو فوری مجازات اعدام، بررسی مجدد طرح هدفمند کردن یارانها با شرکت نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری و کارمندی و متخصصین حوزه اقتصاد، لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، برخورداری تمامی کودکان از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان رایگان جدا از نوع جنسیت و وابستگی‌های ملی، نژادی و مذهبی آنها و موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدینشان. ما ایرانیان برون مرز در روز اول ماه مه همراه و هماهنگ با جهان کار، سندیکاها، اتحادیه‌ها، نهادهای کارگری به پشتیبانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان میهنمان برای رسیدن به حقوقشان برمیخیزیم. ما بر این باوریم که رسیدن کامل به این حقوق در گروه تغییرات ساختاری در جامعه ماست. ما با شرکت گسترده در جشن جهانی روز کارگر و با طرح شعارها و خواستای کارگران میهنمان بر اعتبار جنبش کارگری و نقش مؤثر آن در تداوم، پیشرفت و تکامل جنبش دموکراسی خواهی ایران تأکید می‌کنیم و می‌کوشیم به جنبش دادخواهانه و عدالت گسترانه کارگران و ملت ایران یاری رسانیم. ما از آزادی خواهان، نهادهای کارگری، نهادهای حقوق بشری و عدالت خواه در سراسر جهان می خواهیم که در سالروز اول ماه مه با برگزاری کنفرانس، سمینار، گردهمایی، راهپیمایی، نوشتن نامه به سازمان ملل، جمع‌آوری امضا و کارهای ابتکاری دیگر خواستار لغو قوانین ضد کارگری و آزادی زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری شوند. ما از همه نیروهای دموکرات و مترقی دعوت می‌کنیم تا در رساندن صدای کارگران ایران به گوش سازمان‌های جهانی حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی کارگری برای فراهم نمودن شرایط زندگی بهتر کارگران و یکایک مردم ایران با حداکثر توان و نیرو تلاش کنند. ما از شهروندان، سندیکاها و سازمان‌های کارگری و نهادهای بین‌المللی در سراسر جهان می‌خواهیم که نقض حقوق کارگران و سندیکاهای کارگری در ایران را محکوم کرده و برای آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری در ایران یاری رسانند. ما خواهان لغو حکم اعدام تمام زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شیرکوی معارفی و حبیب‌الله لطیفی می باشیم. خواهان آزادی فوری تمام فعالان جنبش کارگری و سندیکایی از جمله بهنام ابراهیم زاده، منصور اوسانلو، ابراهیم اسماعیلی، رضا رخشان، رضا شهابی، ابراهیم مددی، فعالان جنبش معلمان از جمله عبدالرضا قنبری، رسول بداغی، فعالان جنبش زنان از جمله عالیه اقدام دوست و مهدیه گردرو، فعالان جنبش دانشجویی از جمله بهروز جاوید تهرانی و بهاره هدایت، وکلای شجاعی که تنها جرمشان دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی است از جمله نسرین ستوده، معلم و محمد سیف‌زاده، روزنامه‌نگاران زندانی از جمله ابوالفضل عابدینی و مسعود باستانی هستیم. ما خانه آزادی تمامی زندانیان سیاسی و پایان دادن به زندانی کردن همراهان جنبش سبز، خانم زهرا رهنورد، فاطمه کهروبی، آقایان مهدی کهروبی و میرحسین موسوی هستیم که این اطلاعیه را 79 تشکل و سازمان‌های حامی کارگران ایران در برونمرز خارج از ایران در کشورهای مختلف امضا کردند و در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا اعلام راهپیمایی کردند که آدرس و برنامه‌های آنها در پایان این فراخوان گنجانده شده است. روز اول ماه مه خجسته باد و این روز را به همه کارگران و زحمتکشان به خصوص کارگران در ایران تبریک عرض میکنیم. برنامه امروز رادیو البرز در اینجا به اتمام رسید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. با